إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات شي توفيق ورمب عز وجل كي سنو درس توحيد بني أمل كي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu melni mbokk yi ci sunu bind yi wessu ñi ngi andon ak borom téré bi muy léral di woné né bakkar bi gëna reuy, bakkar bi gëna dangereux, bakkar bi nga xamanteni ni moy la sunu borom jëk téré moy bokalé. bo topé alquran nga tambalé suratul fatiha di ñew di wacc jëm ci nasi da ngay fekk téré ba jitu suñu borom téré ko ma nga ci suratul baqara té téré ba ci la mu jëm moy téré bokalé suñu borom ne fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun bu len wutal yalla ndend bu len wutal yalla morom bu len wutal yalla ku ngeen koy nurolel bu len wutal yalla ku ngeen koy tololel bu len jël li nga xamni momelu yalla la yi nga xamni jëf yalla la li nga xamni yalla rek lañ ko wara defal yi nga xamanteni ni melokanu yalla la yi nga xamni turu yalla la ngeen koy jox keneen mango. kon yow julit bi bayil xel bu baax ci ne principe bi ci bokale du nga yatt ben xaram ma ngok ndax xam nga souvent sunu rew mi dañu am tendance buñ gisé estatue rek na xaram ma ngok alors que xaram dana firi statue mais dana firi lo xamni nekul statue mangok lepp lo xamni dañ koy jaamu walis borom bi tabarak wa taala wala ñu jël li nga xamni moy momelu yalla wala ay jëfëm ay turam ay melokanam jox ko lolé lolu xaram la mangok lolu xaram la mais sun rew mi dañu am habitude buñ né xërem rek ñu yaakar né faaw nga yatt yatt estati dedet yaakar na ni roto doon nañ la ay nusus yu bari yu la doon won tuddé go xamni taxi muy alquran ak sunna yonante bi dañ koy tuddé légo lék ben mbir mbir momu day nekk sax lo xamanteni lu physique la légo lég mu nek lo xamni nekul lu physique ma ngok ñu tuddé mbir yoyu di ci rotal batu lan batu njaamu wala batu lo xamanteni ni lu ñu jël la jox ko la yalla mom bu ko défé kon julit bi na xamni sa yu jëlé lo xamni momelu yalla momelu yalla la li yalla mom wala mu jël lo xamni yalla koy def wala mu jël liñu wara defal yalla liñu wara defal yalla donc bayil xel bu bax mbir yi amna lo xamni sunu borom mo koy def ma ngok waye amna ci lo xamanteni ñun ñoko wara defal sunu borom ma ngok donc so jëlé li yalla mom comme lu melni minde fi ma ngok misal bobu faawu ñukoy bamtu ndax suñu rew mi dañoo tollu ci jël li yalla mom jox ko nit su fekkon sax té fofu du palasam fofu jubut ma ngok su fekkon sax kañ koy jox ma ngay dundu du tax sax ñu nangu ko waxuma la nak kañ koy jox fatuna bu yagg nan ngay momé borom bindé fi dé bayi len fi ma ngok gis nga ñep xam nañ ni xel nanguwul lolu légui nak lolu pour ñu arranger ko au lieu ñu tuk delu ci yalla dédé dañuy créer wat benen musiba xam nga musiba bi ñuy créer wat moy lan dañ nan la yow ya gëm ni koku dé na mais koku déwul gis nga déjà né nañ koku mom moy borom mindé fi gis nga té lolu du dëgg borom mindé fi moy yalla parce que yalla mo bindé mindé fi benn mi ngi nonu ñu xam ni yow mi da ngay japp sen loxo parce que nan ngay momé mindé fi ba paré dé mindé fi nga mom défar la daal di lay sul denc la ku ñew né sa béré ba ngi ni béré biñ la denc na xel nangu na lolu gis nga ñu né non yow ya gëm ni déna waye ñun gëmu ñu ni déwa déna Allahu musaad gis nga ma gog xam nga lolu muy nurool moy nga togg sa ciébu jeun ciébu jeun pour lan la pour nga lek ko hmm mais yow lekko ciébu jeun mi nga né ciébu jeun bi la bind ciébu jeun bi sa yalla gis nga nit ki di la wax nga ne ko yow ya gën mi ciébu jeun la mais man gëwuma ni ciébu jeun la dafa yow mu trop gis nga dafa yow mu trop gis nga sunu rew yi surtout ñun nit ñu ñuul bokk na ci li ñu tardel moy pass pass bu tilim ngëm ngëm bu tilim bokk na ci li ñu tardel moy dañoo tardé sunu digënté ak sunu borom akku yalla lañuy mujjel akku yalla lañuy salfañé akku yalla lañuy fowé ba ci ñi def comédie sax pour seen comédie nek lo xamné nit ñi dañuy ré dañuy jël lo xamné islam la ñu fowé ko ci théâtre bi gis nga salfañé ko jalgati ko gis nga ko Allahu musta'an donc yoyé ay wax la yo xamanteni ni li wolof nan naxasa xandang waxi naxasa xandang la waaw dama né ndax fi amna fi ku gën Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax amna fi ku gën Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunu borom dané ko innaka mayitun yow Muhammad da ngay dé sallallahu alayhi wa sallam wa innahum mayitun ñom ñi dañuy dé gis nga ko ngok ha ku dem madina ñu ne la bërebu yonentu baangi ni fi lañ ko denc ku ñu denc nan ngay momé nit ñi sagam yonentu bi alayhi salatu wa salam nak mo faatu waxuma la kenen mo xam gëm nga ni fatuna wala gëmo ni fatuna yow xam nga ni fatuna xam nga xam ben mbir len la ak gëm ko lenen la toujours damay wax ben baat bi mais vocabulaire dafa am solo il faut faire très attention ces termes yi utiliser ha lan motax mu rot ci hadith inna min al bayan la sihr amna façon waxin yo xamanteni njabar la daf lay lan daf lay njabar ba sa xel melni lu wëlbeutiku melni njabar la japp doto and ak sa sago fekk ay wax kep la ay wax yu ñu wëlbeuti sopar ñu ko wañaar ko ñu bari tay loolu lañ leen gëmlo bo xey ñu na la yow ya gëm ni deena men mo gëwuma ni deena d'accord legi gëm ben mbir la mais est ce que xam nga ni deena ha xam nga ni deena légi nak gëm xam nga lan la moy nangu ak ñaka nangu dé nga wax ji gëm gëm nangu ko la ak ñaka nangu mais xam nga ni deena legui nak yow ya nangul ne deena problème nangula mako motax gem gem dafa am ñaari façon gem gem dafa am gem gem bu baax ak gem gem bu baaxul dafa am ñu té aqidatun sahiha ak aqidatun fasida gem gem bu baax ak gem gem bu baaxul mako lolu jara baye xel la bu ko defé kon xamel bu baax principe bi ci bokalé moy lan moy nga jël lo xamni yalla moko mom wala lo xamni yalla koy def comme lu melni bind minde fi wala lu melni joxe nguur wala lo xamni yalla lañ ko wara defal lu melni jaamu ñaan xettaliku rendi jebbalu wakirlu wat ak yu deme non wala bok turu yalla wala melokanu yalla lolé nga jël ko jox ko mindeef lolou moy principe bi ci bokalé bokalé momu nak moy téré bi gëna reuy borom téré bi aduné fa a'zamu ma naha Allahu anhu shirk li gëna reuy ci li borom bi tabaaraku wa ta'ala téré moy bokalé mangok muné fa huwa a'zam min ar-riba bokalé momé mo gëna reuy riba wa a'zam min shurbil khamr mo gëna reuy nan sangara mangok وأعظم من السرقة وأعظم من أكل أموال الناس بالباطل مو غن ري ساتش مو غن ري لك على النينج تي نين مانغوك موم بوكالي هو أعظم المحرمات موي مبير يي آرام بون لين داجالي لا تي غن آرام مانغوك موي بوكالي موتاخ بايل خيل أغريسير ني نياري فاصون amna ño xamne dañ lay agresser jël sa alal mangok ñoñu seen lor soriwul fi ci aduna la yam kérok alakhirah sax lor gañ la loron day kepp seen kaw waye amna ño xamne nak sa pass pass lañuy agresser amna ko xamne bu ñew sa alal lay sacc mais amna ko xamne bu ñewé sa pass pass lay sacc sa ngëm ngëm lay sacc fa nga warona gëmé yalla mu def lola fa leneen ne la geumal lolé waaw fa nga warona wéro ci yalla mu jox la leneen ne la wérul ci lolé sako fa nga warona sukkasindiko ci yalla mu jox la leneen ne la sukkasiko ci lolou fa nga warona ñaané mu jox la leneen ne la ñaanal lolou fa nga warona xettaliko ci yalla mu jox la leneen ne la xettaliko ci lolou lolou lu jara bayyi xel la agresseur yi ñaari façon lañ mune wa dalil qawluhu ta'ala qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a mune tektal ba nak moy waxu sunu borom jalla wa ala sunu borom ne waxal ne kay len ma waxal len ma jangal len li sen borom aramal sen kaw bango kay len ma waxal len xamal len mbir yi nga xamni sen borom aramal nako sen kaw mbir yoyu lan la ca sunu borom ñeuk tuddu mune alla tushriku bihi shay'a kon le ñeuk ci li aram moy lan shirk mango mune kon mbir yi nga xamni sunu borom téré nako aramal nako ba ca jitu moy bokalé mango bu len ko bokalé dara akala bokale kon moy tere bu ñeuk bi mangok motax mu rot ci hadithu abdullah ibn mas'ud ci bukhari ak muslim ayu dhanbi a'zam yonent bi alayhi salatu wa salam ni an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak ñu ne ko ban bakar mo gëna reuy mu ne moy nga wutal yalla ndend te fekk yalla mo la bind yalla mom kep mo la bind ba pare nga koy wutal ndend nga ne yalla la bind ba pare ngay ñaan ku dul yalla di jebalul kudul yalla jebalu nak jebalu dafa melni sunu rew mi jebalu pour ñu dakh ko wala pour ñu téré ko suñ ko defare jigen lañ koy téré wala lañ koy dakh seen ngeen lolé jebalu yalla ko mom gor momuko xam nga des fois aussi ñun ñi wote wo julit ñun ñoy may féminicide luñ wax effectivement ñun ñoy may nonu islam yi fuñu attaquer islam mané islam deful différence ci djébelu djébelu goor ak jigen goor momako jigen momako ñaar yepp fa yam djébelu kiko mom moy yalla djébelu kaka mom moy yalla lolou lañ ko bayyi xel bu baax kuy djébelu djébelu sa bop sa borom wax ngok wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu djébelul len delu len ci sen borom te ngeen djébelul ko lolou jara bayyi xel la kon bakar bi gëna reuy togn bi gëna reuy moy bokalé wax ngok mu ne kon nga woutal yalla ndend ko koy tololel ko koy nurolel ko xamni da ngay jël li yalla mom di ko ko jox même boko yatul an taj'ala lillahi niddan woutal yalla ndend woutal yalla nuro walé woutal yalla morom woutal yalla ko koy tololel wout ko xamni da ngay jël li yalla mom nga ko koy jox wa huwa khalaqaka ta fek yalla kessa mo la bind ko ko bindula mango ay bi nak ak ay ci top mom lañ tuddé al wasaya al ashr fukki ndenkane yi mango waye bo xolé ay bi dane alla tushriku bihi shay'an est ce ko mango bu len ko bokale dara kon fofu sunu borom téré bokale waye bo xolé shay'an nakira la mango motax al mufassir العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي بمكوي فيري مني لا قليلا ولا كثيرا مو خم بوكالي بو بري ولا بوكالي بو توتي بومتي مانا دون رك سونو بوروم تيرا نكو مو خم بوكالي بو ماغلا ولا بوكالي بو نداو سونو بوروم تكتان تك تيرا نكو مانغو سونو بوروم تيرا نكو تيرا نا بوكالي مو خم بو ماغلا ولا بو نداو مانغو كون تي تيرا كا سونو بوروم بو ماك بك بو نداو بي ييب لا تيرا ndax lan shay'an nakira la bu ñewé ci siyaqu nafy wala nahy da fay nek lo xamni day am an nakirat fi siyaqi nafy aw an nahy tu'am day nek lu général bu mag ak bu ndaw yépp légui nak ci jéggelé ga nak mom ndax suñu borom dina ko jéggelé manam bokalé bu ndaw bokale bu ndaw ka ca nek ba faatu ca ndax sunu borom dina ko jéggelé mangok fofé le gëna dëgeur ci waxu borom xam xam yi moy bu mag bék bu ndaw bi yépp sunu borom duko jéggelé mangok lolu moy la nga xamni muhaqqiquni ca lañu démé ku melni al-sheikh muhammad bin salih al-uthaymin فهي يخمني إن الله لا يغفر أن يشرك به جاي بوبو يعني نيكي يالا دي دو جيغلي نيوكاي بوكالي من اي بوبو بوكو خولي كيس نكو ان دا فا ديك سي اي بي ان مانغوك ان الله لا يغفر أن يشرك به wala bok an ay yushraka bihi an kune xamna ni harfu lan la harfu nasb la mangok da fay nasab mudari mangok waye tam harfu masdar manam araf la bo xamanteni ni mën na jël mudari'u gi mu dello ko masdar gis nga ko te bo xolé ay yushraka mudari ga fa nek sko ko mu yob ko masdar mu nek ishrakan bu ko yobbo masdar ishrakan ga day nek nakira gis nga day nek nakira bu boba qaida bele mo moy ñewat an nakirat fi siyaqi nafi aw an nahi tu'am gis nga ko nakira bu ñewé ci fo xamanteni ni ak téra la wax ak dakk ci wax jo xamni téra la wala dakk nakira dik fa day nek lu am day nek lu général mangok kon lolé da fay woné né kon ñaari xéetu bokalé yépp ndembir mi nek na bokalé rek suñu borom du ko jéggalé kérok yawmal qiyamati ko xamni fatuna indi walé ko donc yalla ñu borom bi tabaaraku ta'ala musal ci bokalé bu ko défé ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.